Tłumaczy Barbara Jaroszek z NBP. Narodowy Bank Polski wyemituje około 35 tysięcy sztuk tych monet. Cena jednej o nominale 20 zł to 145 zł. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Monika Słukowska. Zakończony wczoraj Tour de France przejdzie do historii polskiego kolarstwa. Rafał Majka wygrał 2 górskie etapy i zwyciężył w prestiżowej klasyfikacji górskiej, a Michał Kwiatkowski był 3 wśród młodzieżowców oraz 28 w klasyfikacji generalnej. Wygrał Włoch Vincenzo Nibali. Kibice kolarstwa wkrótce będą mieli okazję obejrzeć nasze polskie gwiazdy w akcji podczas Tour de Pologne. Na pewno pojedzie Rafał Majka. Jeszcze nie do końca wiadomo, co z Michałem Kwiatkowskim, mówi Czesław Lang. Michał jest w szerokim składzie, jeszcze nie miałem okazji z nim rozmawiać, będę na pewno z nim rozmawiał. Trzymamy kciuki za to, żeby przyjechał. Oczywiście fajnie by było, szczególnie dla kibiców. No, tegoroczny Tour de Pologne zapowiada się bardzo pięknie. Te wyniki Polaków dały to, czego nic by nie dało. Ludzie zaczęli kochać kolarstwo tak, jak kochali kiedyś. Tour de Pologne zacznie się w niedzielę 3 sierpnia w Gdańsku, a kończy w sobotę 9 sierpnia w Krakowie. Nasze siatkarki pokonały w Limie Peru 3-1 w kolejnym meczu cyklu World Grand Prix drugiej dywizji. Polki zakończyły pierwszy turniej grupowy z kompletem zwycięstw. W siatkówce plażowej Michał Bryl oraz Kacper Kujawiak zostali młodzieżowymi mistrzami świata. W finale pokonali 2-0 Rosjan. W finale World Tour w Long Beach przegrali natomiast Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel z tą samą parą, z którą tydzień temu wygrali w finale w Hadze z Dalauserem i Rosenthalem. W ekstraklasie piłkarskiej za nami kolejny mecz drugiej kolejki. Ruch zawiódł swoich kibiców i przegrał z Górnikiem Łęczna 1-2. Rozczarowany był Grzegorz Kuświk, piłkarz niebieskich. No niestety nie wyglądało to tak, jak powinno i ten mecz przegrywamy tylko i wyłącznie pierwszą połową, bo w drugiej gdzieś tam przycisnęliśmy. W Bydgoszczy Zawisza uległ Jagiellonii 1-3, a w Zabrzu Lech Poznań zremisował 1-1 z Górnikiem. Daniel Ricciardo z Red Bulla wygrał Grand Prix Formuły 1 na Węgrzech. Drugi był Fernando Alonso z Ferrari, a trzeci startujący z alei serwisowej Lewis Hamilton z Mercedesa. W klasyfikacji generalnej prowadzi inny kierowca teamu Mercedes, Nico Rosberg, który wczoraj był czwarty. Na tym samym torze rozegrano wcześniej wyścig Porsche Super Cup. Wygrał go Kuba Giermaszek, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. A nasi koszykarze w towarzyskim turnieju w Skopie znowu przegrali, tym razem 65-73 ulegli Włochom. Z południowego wschodu napływa gorąca i wilgotna masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Ranek pogodny, ale w dzień ma być pochmurno i deszczowo, miejscami możliwe burze z gradem. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali i temperatura od 29 stopni w Trójmieście, 30-31 w większości regionów, do 32 stopni w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Na przykład za notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB. Zapłacisz jedynie 1599 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 9. Do południa. Zapraszam na 3 godziny w kobiecym gronie. Gabriela Darmetko i Agnieszka Łukasiewicz po drugiej stronie lustra, czyli w reżyserce Joanna Mielewczyk tutaj w studiu. Będziemy z Państwem do południa, a na początek letnio i wakacyjnie. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life. Shined upon her head. And we were trying different things. And we were smoking funny things. Making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle. Not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama. Dark, watching the the sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle. Hit Rock za nami. Przed nami sporo się dzisiaj będzie działo do godziny 12. Stałe punkty audycji to oczywiście Informator Ekonomiczny o 9.30. Też fajny film. O 10.45 się przeniesiemy do Wrocławia, ale też będzie coś zupełnie nowego, czyli Ludzie Wielkiej Wojny, cykl Damiana Kwieka. To będzie tuż przed 10 i chwilę po 11, a po 10 poznawanie innych kultur przez jedzenie. W uproszczeniu, czy na przykład to, że Włosi lubią jeść pizzę i bardzo ostre spaghetti, coś mówi o ich cechach narodowych. 10.25 o tym temacie będziemy rozmawiać. No a cóż, teraz Jack White. Would you fight for my love? To jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. I know that you

do południa. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Mówiłam, że my dzisiaj w kobiecym gronie, a tu nagle mężczyźni się pojawili i to w przewadze. Dzień dobry, panowie. Dwóch, tak. Dzień dobry, panie. Andrzej Hublik. I Wiktor Legowicz. Dzień dobry, tak. Państwu. Dzień dobry. Jesteśmy. Panie Wiktorze, czy ja mogę panu dzisiaj złożyć życzenia? Nie. A kiedy mogę? 12 kwietnia. Czyli wszystkim panu... Nawiązuje pani do tego, Wiktora, że dziś Wiktora jest, tak, ale to jest. Nie moje. No to ja wszystkim innym Wiktorom, którzy dzisiaj. A my spotykamy się za 5 minut. 9.30, czas najwyższy. Informator ekonomiczny. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej, Wiktor Legowicz. Jeszcze raz witam. Dzień dobry panie Andrzeju. Dzień dobry państwu raz jeszcze. Przynajmniej u mnie na mojej trasie, przypominam, Piaseczno Warszawa, spada cena benzyny 95 i teraz cena wynosi od 5 zł 27 groszy, to jest ta najniższa cena, do 5 zł 35. I co pan na to? Tak będzie dalej? No niekoniecznie, znaczy jednak te spadki cen benzyny trochę, powiedziałbym, wyhamowują, a w hurcie ostatnio się widziało już wzrosty cen oleju napędowego, co powinno niedługo również być widoczne, albo już bywa widoczne na niektórych stacjach. No, żniwa się zaczęły. Żniwa się zaczynają, a poza tym zbliża się ten okres, kiedy sprzedawcy paliw będą gromadzić zapasy tego oleju, który jest używany również bez pewnych dodatków jako olej opałowy. To prawda. To zbliża się zima po prostu powolutku. Uciekamy, panie Andrzeju, na wieś. O 65 tysięcy osób spadła liczba mieszkańców miast, natomiast przybywa na wsiach. Przede wszystkim z miast, jak twierdzi pani profesor Krystyna Iglicka-Okulska, z miast wynoszą się młodzi profesjonaliści i osoby starsze, no już o takiej wysokiej pozycji. No plus dodajmy jeszcze to, że wymieramy. No to swoją drogą. O tym nie mówmy, bo to przykre. Ale to również odbija się na tych wskaźnikach demograficznych wszystkich rejonów. No jest tak, no część ludzi chce mieć właśnie spokojniejsze życie i uważa, że znajdzie je na wsi. Są to, prawda, świeże ludzie, powietrze. Świeże, nie muszą mieszkać. Inni szukają tańszej ziemi po prostu i w ogóle niższych podatków. Na przykład to pamiętajmy o tym, że czasami gminy poza miastami kuszą nawet, prawda, niższymi podatkami, przyciągając mieszkańców. I ten taki trend wynoszenia się bezpośrednio z miast na, już powiedziałbym, poza granicę przedmieść, na bliskie granice. I bardzo często, panie Andrzeju, jest milej, można powiedzieć. No tak, poza tym w niektórych rejonach Polski łatwiej jest podróżować, bo już są lepsze drogi i to też skłania ludzi. Ale tak jak mówię, głównie w tym przypadku to czynnik ekonomiczny przy tej masowym odpływie, prawda? Na tych ludzi, którzy szukają miejsca, żeby kupić sobie ziemię pod grunt, pod dom, żeby postawić go tam. I tam też często w pobliżu znajdą tajni fachowców, którzy im zbudują. To na pewno. Ja to akurat rozumiem, bo parę lat temu uciekłem na wieś. Niedaleko Warszawy, ale... Ja przypuszczam, że tak w takiej dalszej perspektywie tych 15-20 lat, jak wszystko będzie dalej dobrze szło, no to właściwie te różnice pomiędzy miastem a wsią staną się coraz bardziej umowne u nas. No i dalej odliczamy. Tylko 4 dni zostały na decyzję ZUS czy OFE. Czy tak nasza emerytura będzie bardzo niska? I powtarzamy to w zasadzie codziennie. Najlepiej samemu, panie Andrzeju, i pan to chyba potwierdzi, zadbać o pieniądze na starość. Tak, tylko nie każdy może. Nie każdy może, to znaczy jednak większość nie bardzo może, ponieważ ma za mało, za niskie zarobki, żeby odkładać odpowiednią sumę miesięcznie. No poza tym, jeżeli jest w jakimś momencie, jeżeli jest właśnie to życie jeszcze rodzinne, prawda, rozwijać, to naprawdę pieniędzy jest na starość za mało. I to jest problem. Znaczy, to jest problem, z którym powinniśmy sobie radzić na poziomie, powiedziałbym, społeczeństwa i również takiej różnych decyzji politycznych, a nie radzimy sobie. Niestety. A przy okazji polecamy nasz serwis gospodarkapolskieradio.pl. Tam więcej informacji o wyborze OFE czy ZUS, jak i specjalny konkurs. Do wygrania jest srebrna moneta kolekcjonerska, a wystarczy wymyślić hasło zachęcające do dalszego oszczędzania na starość. I mam prośbę do państwa, proszę nie przesyłać treści hasła na adres mailowy, tylko właśnie połączyć się z serwisem gospodarkapolskieradio.pl. Tak, panie Andrzeju, niedawno w tej wieczornej audycji BWP próbowałem dociec, dlaczego przed oddaniem pierwszych odcinków autostrad nie pomyślano o sprawnym systemie poboru opłat. Ależ pomyślano. No ale wie pan, co się dzieje, tylko dokończę. Teraz pan się dzisiaj w swojej gazecie zajął tym problemem. Bardzo duży artykuł na ten temat. I co? Jest wyjście? To znaczy, powiedziałbym tak, po latach niekonsekwencji i różnych dziwnych decyzji politycznych jesteśmy w kłopocie. No właśnie. Ale kłopocie... Widział pan w telewizji wczoraj, przedwczoraj, co się działo na niektórych, w niektórych punktach poboru opłat. Ja się dziwię, dlaczego nie pokazuje się też, powiedziałbym, takich samych zdjęć z innych części świata, a nawet, wie pan, jak pamiętam, z niemieckich autostrad, gdzie nie ma obecnie żadnych opłat, no to stoi się w straszliwych kolejkach. Również w niektórych dniach szczytowych, takich momentach w Stanach Zjednoczonych, gdzie również nie ma płatnych autostrad. Pamiętam, że dojazd w godzinach albo w dniach, na niektórych drogach również są straszliwe korki. Więcej. Wie pan, ja jeździłem po paru, miałem to szczęście, że jeździłem w paru miejscach świata, różnych, odległych od siebie i zmiennych. I właściwie jak były dni albo godziny szczytu, to korki były wszędzie. Znaczy, to jest, wie pan, jak, to, tak jak i u nas właściwie, jak ktoś chce nawet pojeździć na nartach, to też się często stoi przed wyciągiem. To tym bardziej powinniśmy byli obserwować właśnie, co się dzieje. Ale obserwujemy. Znaczy, uważam, że to, co teraz, nie rozumiem tego, co się teraz dzieje wokół płatnych autostrad w Polsce, bo jeżeli jest też tej atmosfery, że to będzie brak płynności i tak dalej. No, to jest tak, że na razie zaczęliśmy jakiś system, pobiera się opłaty, jeżeli mówimy o płatnych autostradach państwowych. Jeżeli pobiera się opłaty na dwóch odcinkach państwowych autostrad, a nie wiadomo, jak by wyglądał ruch na tych paru odcinkach, które miały być również podlegać opłatom, to powiedziałbym tak, że to już jest samo w sobie dziwne. Poza tym mamy ten system taki poszatkowany, że są cztery różne właściwie systemy pobierania opłat. Kilka umów jest jeszcze więcej, różnych. Jak z tego wszystkiego wybrnąć, wyjść, to należy zapytać rząd, właściwie polityków SLD, PSL, którzy przyjmowali tego typu systemy, łącznie z premierem Pawlakiem 20 lat temu. Ten rząd to wprowadził, takie założenia. I powiedziałbym, jakoś tak dziwnie nie pomyślał na przykład o tym, żeby skonstruować z góry umowy z firmami koncesyjnymi, które pozwalałyby pewne rzeczy zmieniać. No tak, odkładano to na później, panie Andrzeju. Jakoś to będzie. Ale wie pan, znaczy, wydaje mi się, że w tym roku sytuacja jest niewiele się różni od tego, co było przed rokiem, natomiast pojawia się ten większy problem. A powiedziałbym tak, kwestii prawnych, przede wszystkim kwestii prawnych różnych, bo nie technicznych, kwestii prawnych, które bym utrudniały ewentualną zmianę systemu poboru opłat na naszych drogach, jest takie multum, że bardzo jestem zainteresowany, co rząd chce zrobić, bo na razie jesteśmy w takiej sytuacji, że rząd postanowił, wicepremier Elżbieta Bieńkowska postanowiła, że to, co jest obecnie do tej pory było, nie będzie dalej funkcjonować kiedyś w przyszłości, ale co nowego będzie, to nie wiemy. I w związku z tym to jest sytuacja, powiedziałbym, najgorsza, bo na przykład GDAKA teraz w gruncie rzeczy promuje taki system, prawda, via auto, tych urządzeń transponderów elektronicznych, ale jeżeli ma nie być bramek, no to właściwie po co kupować to urządzenie? Znikają misie z Krupówek w Zakopanem. Coraz trudniej znaleźć chętnych do paradowania w miśkowych przebraniach. A zarobić też można, ale nie za wiele, dlatego że trzeba się naprawdę dużo napracować, żeby uzbierać 1500 złotych miesięcznie. No więc pan widzi, to jest tak jednak, że pewnie i górale, jak lubią dudki, to będą szukać latem innych zajęć z turystami, niż takiego właśnie skromnego zarobku na odziewaniu się w skórę. Andrzej Kubik z Gazety Wyborczej, Wiktor Legowicz. Do widzenia. I do jutra, 9:30. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram.

this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die. Do 10 zostało 14 minut. Ludzie wielkiej wojny. Tego urodzonego w Poznaniu niemieckiego generała wybuch I wojny światowej został właściwie na emeryturze. W stan spoczynku Paul von Hindenburg przeszedł w 1911 roku. Miał wtedy za sobą, jak podkreśla historyk i niemcoznawca profesor Piotr Madajczyk, dość nietypową karierę wojskową. Będąc młodym żołnierzem, wziął udział w dwóch wojnach z Austrią i z Francją. Potem cała jego kariera, aż do stopnia generała, przypadła na czas pokoju. Do wojska wrócił jako 66-latek z rozkazem obrony Prus Wschodnich. To jest bodajże około 500 kilometrów granicy. To jest taka enklawa, nawis z południa i od wschodu okrążony przez Rosję. W związku z tym jest to czekanie tylko na to, gdzie, skąd będzie atak. Atak w dodatku liczebnie bardzo przeważających sił rosyjskich. Dowódca, który jest przed nim, się w tym nie odnajduje. Jedyny pomysł, który ma, to wycofajmy się za Wisłę i oddajmy inicjatywę Rosjanom. Hindenburg myśli w zupełnie inny sposób. Dodatkowo ma bardzo dobrego szefa sztabu generalnego, znanego bardzo dobrze z późniejszych wydarzeń, też politycznych, Harry'ego Ludendorffa. Bardzo dynamicznego, myślącego w niekonwencjonalny sposób. Niezależnie od jego związków z narodowym socjalizmem, rzeczywiście jest to bardzo inteligentny wojskowy, nie mający też żadnych oporów w działaniu w takiej totalnej już wojnie. I Hindenburg jest tym, który mówi: nie, my nie możemy się wycofać bez walki. I w dodatku jest jeszcze to, co się często wskazuje, że taka różnica, bo Ludendorff niesamowicie impulsywny, czasami nawet podkreślany jako choleryczny, niestabilny, Hindenburg spokojny, wyważony, jak mawiał o sobie: bitwy nie przeszkadzały mi w dobrym śnie. W momencie, gdy Rosjanie weszli, gdy Prusy już były w dużej części zajęte, to był ten, który odrzucił Rosjan, który rzeczywiście pokonał ich, bo straty rosyjskie są dziesięciokrotnie wyższe niż niemieckie. To wzmocniło mit Hindenburga, ale nie przyczyniło się do zwycięstwa w wojnie. Prusy Wschodnie jako front wojny, to ma on wówczas drugorzędne znaczenie, ono o niczym też nie zadecyduje. Natomiast niewątpliwie Hindenburg będzie odgrywał później ważną rolę. Po pierwsze jako dowódca Oberost, czyli tych ziem zajętych na wschód od ziem polskich, na wschód i północny wschód. I później od 1916 roku jako dowódca niemieckich sił zbrojnych. A w 1918 roku Paul von Hindenburg spotka kaprala Adolfa Hitlera. Tak, jakkolwiek przy całej swojej gotowości do radykalnych działań Hindenburg jest konserwatystą. Konserwatystą w swoim myśleniu o państwie, społeczeństwie, hierarchiach i tak dalej. W związku z tym on będzie na przykład tym, który podminuje Republikę Weimarską, bo on jest jednym z twórców mitu cios nożem w plecy, prawda? Czyli armia niemiecka, która była w stanie walczyć na froncie i walczyłaby dalej, gdyby nie to, że Niemcy jako społeczeństwo, jako państwo odmówiły jej poparcia. To będzie to, co będzie destabilizowało. Ale jednak Trzecia Rzesza, Hitler, to nie jest to, co się mieści w jego sposobie myślenia o państwie i społeczeństwie. Möge für uns alle bald der Tag nahen, wo wir ein freies, in seinen Zielen einiges, gefestigtes, starkes und gesundes Deutschland feiern können. Deutschland, unser geliebtes Vaterland. Ho! Tak przemawiał Paul von Hindenburg, niemiecki bohater Wielkiej Wojny, już jako prezydent Republiki Weimarskiej w 1930 roku. Do światowej historii przeszedł przede wszystkim nie jako generał, ale jako człowiek, który powołał Adolfa Hitlera na kanclerza Rzeszy, do czego doszło 6 lat przed kolejną, jeszcze większą wojną. O Hindenburgu z profesorem Piotrem Madajczykiem rozmawiał Damian Kwiek, a ludzi I wojny światowej wspominać będziemy jeszcze w audycji do południa, chwilę po godzinie 11. Za 6 minut godzina 10, trochę się zagapiłam, przepraszam, bo patrzyłam co w serwisie. A w serwisie o 10 między innymi o stanie zdrowia polskiej dziennikarki, która wczoraj została ranna na wschodzie Ukrainy, a po serwisie rozdamy dwie płyty. Dzisiaj fantastyczna płyta tygodnia. A potem porozmawiamy o tym, jak to, co mamy na talerzu, mówi o naszej kulturze, o narodzie, z którego pochodzimy. Piece by piece I'm letting go. Piece by piece is harder. And I'm getting farther every day. Autopromocja. W tym roku ten festiwal wraca do korzeni. Taxi do Mu, Neutral Milk Hotel, The No Twist, Jesus and Mary Chain, Slow Dive, Belen Sebastian i dziesiątki innych artystów wiernych ideałom muzyki niezależnej. Chyba już Państwo zgadli. OFF Festival 2014 w Katowicach. W najbliższy weekend relacje, transmisje koncertów oraz audycje prosto z terenu festiwalu. W piątek o 13 Fest Program, a wieczorem od 22 4-godzinna ofensywa. W sobotę o 15 3-godzinna Myśliwiecka 357, a od 19 lista osobista. Zapraszamy. Anna Gacek, Grzegorz Hoffman, Łukasz Karusta, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy iPad mini lub iPad Air, otrzymasz zniżkę nawet do 300 zł. Zapytaj również o prawdziwe raty 0%. Bez odsetek, bez prowizji. MediaMarkt.pl. Co bym ci pokazała przez tydzień w Hiszpanii? Rany, tego jest naprawdę dużo. Oliwki, gazpacho, chorizo, krewetki, akcesoria do ryb, tapas, szynki, wędliny, zabytki. I można by tak wymieniać cały tydzień. No to może na początek spróbuj wyjątkowej hiszpańskiej kiełbasy chorizo za 5,55 za 200 gramów. Lub zielonych albo czarnych oliwek za 2,22 za puszkę. Zapraszamy cię na pierwszy tak duży tydzień hiszpańsko-portugalski Solimar w Lidlu. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10, ciągle jest poniedziałek, 28 lipca. Na serwis zapraszam w imieniu Tomasza Ławnickiego. Coraz lepszy stan polskiej dziennikarki rannej na wschodzie Ukrainy uspokajają lekarze z Charkowa. Zjawisko przemocy wśród uczniów się nasila, a szkoły sobie z tym nie radzą. Za moment najnowszy raportnik w tej sprawie i wizyta w wyjątkowej jaskini w USA z bulgoczącymi bagnami. A na początek pozytywne doniesienia z Charkowa. Poprawia się stan polskiej dziennikarki, która wczoraj została poważnie ranna w strefie walk między prorosyjskimi separatystami a siłami rządowymi na wschodzie Ukrainy. Pianka Zalewska na co dzień pracuje dla ukraińskiej telewizji Espresso. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden z założycieli telewizji, Mykoła Kniarzycki, powiedział mi, że prognozy co do powrotu do zdrowia Bianki Zalewskiej są pozytywne. Nałożyli jej szynę na obojczyk, która unieruchamia rękę. Nerki są uszkodzone, ale nie mocno. Tam nie ma nic strasznego. Nie straciła czucia w nogach, więc mamy nadzieję, że nerwy w złamanym kręgosłupie nie zostały uszkodzone. Reporterka podróżowała wczoraj razem z batalionem Ajdar, działającym w obwodzie ługańskim. Samochód został ostrzelany przez prorosyjskich separatystów. Opony auta zostały przebite i samochód przewrócił się. Wszystkie obrażenia Bianki Zalewskiej to wynik wypadku. Nie ma ona ran postrzałowych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A w Brukseli dziś kolejna narada unijnych ambasadorów o zaostrzeniu sankcji wobec Rosji. Ponownie ma być rozszerzona czarna lista z zakazem wjazdu do wspólnoty i zablokowanymi aktywami finansowymi, ale Unia rozważa także wprowadzenie poważniejszych niż do tej pory restrykcji kar gospodarczych. Zdaniem publicystów, gości porannej audycji w Trójce, to jedyny sposób na Moskwę, choć jak mówił na naszej antenie Wiesław Zdębski z Wirtualnej Polski, Unia jako całość nie jest jeszcze gotowa na poważne sankcje. Dopiero co podpisali Austriacy umowę na ten gazociąg południowy. Francuzi wcale nie zamierzają rezygnować z przekazania Mistrali, tych dwóch supernowoczesnych okrętów wojennych. I nawet jeśli się mówi o sankcjach na zakaz sprzedaży technologii i sprzętu wojskowego, to się mówi o zakazie podpisywania nowych kontraktów, więc co tak będzie? W unijne sankcje gospodarcze wobec Rosji wątpi też Łukasz Warzecha z Tygodnika w sieci. To jest w trzecim etapie tak zwanym. Gdyby wszedł ten trzeci etap w życie, trzeci etap jeszcze nie był dyskutowany. Jest bardzo mało prawdopodobne, żeby co do niego zapanowała zgoda, a to jest jedyna rzecz, która mogłaby mieć jakiś wpływ. Czyli to są przepływy finansowe, technologie wojskowe właśnie, kontrakty wojskowe i co do tego trzeciego etapu sankcji jest ogromny opór. Szanse na sankcje gospodarcze są jednak większe po tym, jak wczoraj rząd USA opublikował zdjęcia satelitarne, które mają dowodzić, że z terytorium Rosji wystrzeliwano pociski rakietowe na cele we wschodniej Ukrainie oraz że graniczce przekraczała ciężka artyleria przeznaczona dla prorosyjskich separatystów. Rosyjska prasa dziś ocenia, że Unia Europejska daje się Ameryce prowadzić na smyczy, ale o tych komentarzach za godzinę. Szkoły sobie z tym nie radzą, alarmuje NIK, a chodzi o zjawisko przemocy wobec uczniów, słownej czy fizycznej. Najwięcej patologicznych zachowań notuje się w gimnazjach, o agresji słownej mówi 3/4 uczniów przebadanych w ankiecie, o fizycznej prawie 60%. Tymczasem szkoły nie mają przygotowanych działań profilaktycznych, wyjaśnia rzecznik NIK-u Paweł Biedziak. Część nauczycieli przyznaje, że jeszcze niedostatecznie jest przygotowana na reagowanie na różnego rodzaju patologie. Wszyscy nauczyciele biorą udział w szkoleniach. Pewnie trzeba poszerzyć tę ofertę szkoleniową. Nie wystarczy jedno spotkanie z uczniami, zwrócenie uwagi. Trzeba całego kompleksu różnych zajęć. Do tego potrzebne jest wsparcie gmin, a to kuleje. Prawie połowa tych skontrolowanych gmin nie przeznaczała pieniędzy, które powinny być przeznaczone na zapobieganie różnego rodzaju patologiom. Są to środki z koncesji na sprzedaż alkoholu. Znaczna część samorządów tymi pieniędzmi łatała swoje budżety. Po 30 latach przerwy naukowcy chcą ponownie zacząć wydobywać szczątki zwierząt z wyjątkowej jaskini w amerykańskim stanie Wyoming. Dziś zostanie usunięte zabezpieczenie, a eksperci zejdą 25 metrów w głąb. Bulgoczące bagna, gejzery czy kolorowe źródła przyciągają do Wyoming i turystów, i przyrodników. Teraz naukowcy ponownie chcą wydobyć z tak zwanej jaskini naturalnej pułapki szczątki zwierząt sprzed wielu tysięcy lat. Na dnie mogą znajdować się kości wymarłych mamutów, rzadkich niedźwiedzi, gepardów czy lwów. Zwierzęta przez wieki wpadały do jaskini, bo najprawdopodobniej nie były w stanie zauważyć dziury w ziemi o średnicy 5 metrów. Najstarsze szczątki ssaków mogą mieć ponad 100 tysięcy lat. Paleontolodzy muszą zejść po linie. Na dole jest 7 stopni Celsjusza, a wilgotność sięga 98%. Chcą zdobyć informacje o życiu roślin i zwierząt w okresie ostatniego zlodowacenia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie.